ξεχασμένη κι ό,τι μου συμβαίνει ξεχνώ την κοιτώ. Η φωνή μου μοιάζει να είναι μαγεμένη από τη ζωή στο ρυθμό την τα. Κλείνω με στα βιβλία τη μελαγχολία, λέω καλημέρα με την ταντό. Η ζωή με φωνάζει και με συναμπάζει, η φωνή της μοιάζει με την ταντό. Με την ταντό. Η βροχή που πέφτει σιγανή στο τζάμι, λέει στο δικό της ρυθμό δικητό. Μα με στο καθρέφτη βλέπω να μου γνέφει ο καινούριος ήλιος ζεστός την τα. Κλείνω μες στα βιβλία τη μελαγχολία, λέω καλημέρα με την ταν ταν. Η ζωή με φωνάζει και με συναμπάζει, η φωνή της μοιάζει με την ταν ταν. Μουσική. Τον ακούς όταν βλέπεις τον κόσμο μέσα σε ματιά παιδική. Ding dang dong, η φωνή που μαζί μου μέρα νύχτα κλαίει γελά. Μ' αγαπάς πιο λίγο σήμερα το ξέρω, μα κρυφά η καρδιά μου μου λέει ding dong. Μια στιγμή θα κρίσω μα δεν συνεχίσω, τώρα ξέρω το μυστικό. Κλείνω με στα βιβλία τη μελαγχολία, λέω καλημέρα με την ταντά. Η ζωή με φωνάζει και με συναμπάζει, η φωνή της μοιάζει με την ταντά. Κλείνω με στα βιβλία τη μελαγχολία, λέω καλημέρα με την ταντά. Η ζωή με φωνάζει και με συναμπάζει, η φωνή της μοιάζει με την ταντά. Με την ταντά.